یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امام صاحب بن گئے، ماشاء اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ. میرا شریف آخری سے، ماشاء اللہ. بلوچستان سے اسمی گرامی صدام حسین کولاچی بلوچستان. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا. ماشاء اللہ، میرا شریف خیری سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلام علیکم یا رسول اللہ، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شریف خیریت، ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شریف خیریت، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرمائیں، وعلیکم السلام. میں نے آپ سے کوئی گستاخی کی تھی، کچھ نہیں، مجھے معاف کر دیں آپ. میں نے کسی طرح گستاخی کی تھی آپ سے، کچھ معاف کر دیں. نہیں نہیں، مشکل. ماشاء اللہ، مرشدی سوال کر دیں مجھے، آخر میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ سرکار کے ساتھ ساتھ ہوں گے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ، حفظ کر لیا، پڑھا رہا اس کو. اچھا، ماشاء اللہ، جی الحمد للہ، آپ کے شہزادے نے، جی مبارک ہو، میرے بھی دعا فرمائیے، اللہ کرے وہ حافظ رہے، گلے میں تکلیف ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اللہ کرے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بخش پاتا ہوں, اللہ خیر کرے, اللہ کرے, اللہ شفا عطا فرمائے. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ, مرزا شریف. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا شریف, الحمدللہ. علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری کے لیے دعا فرمائیے, صحت یابی کے لیے. اللہ بخش. سید محمود حسین شاہ صاحب آپ کو رنگ رحمت اللہ شہید ہو گئے. جی ہاں, مغفرت کی دعا فرمائیں. ہمارے حافظ رضوان صاحب کی والدہ کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو بینائی چلی گئی ان کی, ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ کریم, اللہ آسانی اور ایمان پر استقامت کی بھی دعا فرمائیں فقیر کے لیے. آپ کا اسم گرامی؟ فقیر کو عباس علی قادری کہتے ہیں. علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری کا غلام ہوں. شاہ صاحب کو سلام کہیے گا میرے. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاچھر کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیٹا. وعلیکم السلام. میرا بھی سلام. انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیٹا پار ہے مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار مجھ کو اے عطار سنی, عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہم کو اے تار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے تار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ یہاں سے اگر آنا چاہیں یہاں سو جہاں اپنا ترکیب سے اور کچھ بھی تو پڑھے نا پیار نعت شریف ہے یا کچھ ایک ہی شعر اللہ عطا کر دو کم کر دیا وزن کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو اجازت یا رسول اللہ کروں میں ساز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی پڑوں سنی مدینے میں آقا میں ہوں سنی رہوں سنی پڑوں سنی مدینے میں آقا میں ہوں سنی رہوں سنی پڑوں سنی مدینے میں بقیہ پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ بقیہ پاک میں بن جا اے تربت یا رسول اللہ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبائے تبلی مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبائے تبلی مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبائے تبلی شہادت دعوت یا رسول اللہ شہادت پھرونے کی دعوت یا رسول اللہ میرے اخلاق اچھے ہو میرے سب کام اچھے ہو بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ اسی احمد رضا اسی احمد رضا کا سیتا جو میرے مرشد ہے آقا اسی احمد رضا کا سیتا جو میرے مرشد ہے عطا کر دو اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ میرا یہ خواب ہو جائے شاہ مدینے میں پیوں جامے شہادت یا رسول اللہ مدینے میں پیوں جامے شہادت یا رسول اللہ اس وقت پورے جہاں کاش شب تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپا رہے لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بڑھ شوق کے جنوں بڑھتا ہی رہے، یہ ذوق کے جنوں بڑھتا ہی رہے، ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے، اے کاش شبِ تنہائی جب میں تڑپ کر گر جاؤں، جب میں تڑپ کر گر جاؤں، تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے، اے کاش شبِ تنہائی میں فرقت کا عالم تڑپاتا رہے، لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بڑھکاتا رہے، اے کاش شبِ تنہائی میں جب تنہائی میں بے کسل ہوں شہا میں دکھی آرا، لوگوں نے مجھے ہے دھتکارا، بے کسل ہوں شہا ہے، پھر کیا غم ہے، گو سارا جہاں ٹھکراتا رہے، اے کاش شبِ تنہائی میں بے کسل ہوں شہا میں دکھی آرا، لوگوں نے مجھے غم ہے، گو سارا جہاں ٹھکراتا رہے، اے کاش شبِ تنہائی میں جب گرمی حشر ہو زوروں پر، اس وقت تمنا ہے سرور، جب گرمی حشر ہو زوروں پر، اس وقت تمنا ہے سرور، ہم پیاس کے ماروں کو کوثر، ہم پیاس کے ماروں کو کوثر، کے جام پہ جام پلا شبِ تنہائی میں شب تنہائی بے چین رہوں بے تاب رہوں میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں بے چین رہوں بے تاب رہوں میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہوں یہ ذوق جنوں بڑھتا ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے اے کاش شب تنہائی بولتے ہیں لوگ ماشاء اللہ خوش آمدید مرحبا اہلا وسہلا الحمد للہ اللهم صل على سيدنا ان شاء الله جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ان شاء الله جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا مست بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا سنایا الہی میرے عشق بہتے رہنے کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہنے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدایا الہی تیرے خوف سے یا خدایا الہی تیرے خوف سے تیرے دل سے ہمیشہ میں تھر تھر صورت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطایا الہی، میرے غوث کا واسطایا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہو گا یا میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، بنا دے بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدایا الہی، کرم ہو کرم یا خدایا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مایا الہی ہو ایمان پلخا تمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دعا دیا تھا انہوں نے آج سے داڑھی سجانے کی نیت کر لی ہے انشاءاللہ، ایک مٹھی پوری انشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کی خوشی میں ان کو عیدی ملے گی ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. عرش اولا سے میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مقاص بالا، ہے ہر مقاص بالا، میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے فردوس کی دیکھا میٹھے نبی عرش سے اولا سے اعلی جس وقت تن سے تار کی جدا ہو جس وقت تن سے تار کی جدا ہو سان خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک ایک اس طرح بھائی اس طرح وقت لے گا تو یہ نمٹے گے کیسے؟ میں یہ تو بولنے سے رہا کہ میں تھک گیا ہوں, یہ تو آپ کو سمجھنا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ ملائیں, دوسرے کی باری آ رہے تھے, لائن دیکھو کتنی لمبی ہے اور ابھی تو آ رہی ہے, ویسا نہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا میٹھے نبی کا عرش اولا سے اعلی. کرم ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ, کرم ہو سیدی آقا کرم ہو یا رسول اللہ. اس پر غور فرمائیں کہ کسی چیز کی الرجی تو نہیں ہے. نہیں بابا, یہ سورائسز ہے, سورائسز ہے, یہ سورائسز الرجی نہیں ہے کسی چیز کی, علاج بھی بہت کروایا. نسبت کیا ہے پیاری پیاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری, عطاری ہو عطاری, عطاری ہو عطاری, تیرا کرم ہے ذاتِ باری, تیرا کرم ہے ذاتِ باری, عطاری ہو عطاری, عطاری ہو عطاری. میں ہوں زیائی میں ہوں رسمی سقفوں سے پاک کا, میں ہوں زیائی میں ہوں رسمی سقفوں سے پاک کا, قادری میں قادری قادری میں قادری قادری میں قادری, عطاری عطاری عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذاتِ باری, عطاری ہوں عطاری, عطاری ہوں عطاری. آقا بے تو بے قراری, عطاری ہوں عطاری, آقا بے تو بے قراری, عطاری ہوں عطاری, کرتا رہوں میں عشق باری, کرتا رہوں آج سے داڑھی ایک مٹھی سجائیں گے ان شاء اللہ. مجھے میٹھا وہ لگتا ہے, مجھے پیارا وہ لگتا ہے, امام سر پہ داڑھی اور جو سجاتا ہے, ان کا دیوانہ اور زلفاں شیشے, ان کا دیوانہ اور زلفاں شیشے, واہ تو دیکھو لگتا ہے. داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ, منڈائی اس کی توبہ. دعا فرمانا, میری والدہ کمر میں بیٹھ میں بے درد رہتا ہے. اچھا, اللہ شفا دے. دعا کرنا, بچوں کو بھیجنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ایک بھائی کو دینا بھول گیا میں, ایک ایک ایک بھائی کو دیجیے, ایک ایک ایک آپ کے لیے. اللہ خیر کرے, نماز کا بھی پابند کر دے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. اچھا, وعلیکم السلام, یہ وزیر آباد سے آئے ہوں گے. والدین کے لیے بہت اللہ خیر کرے. آپ بھی بیٹر ایک مٹھی کر لیجیے چھٹی رکھ, یہ بھی ایک مٹھی پوری کریں گے انشاءاللہ, اور چھوٹی کی اس کی توبہ کرنی ہوگی انشاءاللہ. اب رکیں گے نا یہاں انشاءاللہ. باقی بھائی رکے ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ تیس نہیں کاٹتے ہیں. آپ کتنے سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور, سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر, سبز گنبد دیکھ کر عبد الرحمن کیف تاری ہے قلم پر, سبز گنبد دیکھ کر ہے سا کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگنا ہے یا نبی آپ سے بس آپ ہی کو مانگنا ہے یا نبی آپ کا ادنا گدا گر سب سے گنبد سب سے گنبد دیکھ کر لنگروں پیرس کا عاشق بھی یقین مرحبا بول اٹھے گا روح پرور سب سے گنبد دیکھ کر دھوپ زار مدینہ چومتی ہے جھوم کر اولی پٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر اولی پٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب بقی کاش ہو جائے میسر سبز گنبد دیکھ کر کاش ہو جائے میسر سبز گنبد دیکھ کر میرے مرشد نے رحمت سے ستر سبز گنبد دیکھ کر ان کی رحمت سے ستر سبز گنبد دیکھ کر یا رسول اللہ مرشد پر کر ہوں بے شمار یا کرم ہو کریم رضا کے لیے, لیکن کہ ہم نہیں قبول کریم رضا کے جو ہیں نے آپ کو اختیار دیا مباح. ہاں تو اسی لیے میں کلیم کریم ام کریم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اپنا بیڑا پار. ڈبل ڈبل ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دم کرتے ہیں عالم عالموں سے پیار ہے ہم کو اے وعلیکم السلام عالموں سے پیار ہے مچھر دن بھی آپ اشارے کر رہے ہیں اپنا میرا اپنا بیڑا پار ہے کینسر ڈاکٹر نے بولا اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں

بھائی جو ہے ان کو 33 گھنٹے لگے, جو ہمارا شہر ہے وہاں سے ہمیں 26 گھنٹے لگے. بائیر اچھا اسٹے کرتے ہوئے ہوگا. میری بوائے کا تھا صرف وہاں کا اسٹے ڈائریکٹ. ابھی وہاں تو میرا خیال اس ٹائم پہ دن ہوگا جی, وہاں کینیڈا میں جمعے کی نماز ابھی فارغ ہوئے ہوں گے. بڑی دور سے ہے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. فرما دے گا جب بلایا آقا نے خود ملاقات نہیں کی نا جی اللہ جانے ڈال دی نا وعلیکم السلام. آمین. اللہ مغفر بیڑا پار ہے ان شاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے پیار ہے ان شاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ان شاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو پار ہے ہم کو اے عطار

جنازہ مفواج عندكم ما فعلتم بفوادي يا ندما الصلاة يا ندم أفوادي عندكم ما فعلتم بفؤادي يا ندم الصلاة إن في طاجة قوما جرهم في محل نجم يعلو أن يسمى الصلاة على المظلل بالغمامة في رخان في إن في طائفة قوما جرهم في محل نجم يعلو أن يسمى الصلاة وترى آثارهم يشفي السقام الصلاة على المظلل بالغمامة خير خلق الله شرى الضرامة روضة الجنة في أوطانهم وترى أثرهم يشفي السقام الصلاة على المظلل بالغمامة خير خلق الله شرى كل من لم يرى فرضا حبهم فهو في النار وإن صلى وصام الصلاة على المظلل بالغمامة خير خلق الله شرى فهو في النار وإن صلى وصام الصلاة على المظلل بالغمامة خير خلق الله شرى يا زائرا قبر الحبيب محمد يا زائرا قبر الحبيب محمد على ناقة حنت إلى ذلك القبر إذا أنت عاينت المدينة سالما ومسجدها ذاك المتوج بالفخر قف عند رأس الهاشمي وقل له عليك سلام الله يا صاحب القبر عليك سلام الله مني تحية وما طافت الحجاج بالبيت والحجر عليك سلام الله يا علم الهدى عليك سلام الله يا معدن النصر كما قال موسى في مناجاة ربي محمد في التوراة في أول السطر ينادي إلهي أمتي ثم أمتي تكون لهم يا ربي يا جابر الكسر ومن سنتي أني أحب صحابتي وشيخهم الصديق أعني أبا بكر وما سمي الصديق إلا لصدقه البسه الرحمن من حلل الفخر كذا عمر الفاروق كذا عمر الفاروق أظهر ديننا وقد كان دين الله يعبد بالسر وعثمان ذي النورين صهر نبينا لقد ختم القرآن في ركعة الوتر كذاك علي ابن عم محمد لقد توج الإسلام بالعز والنصر غدا تنشر الرايات بالخير لامنا وتبقى قلوب العاشقين على الجمر فإن يمموا بغداد كنت إمامهم وإن يمموا مصرا فيا حبذا مصري وإن يمموا قبر الحبيب محمد فإني والله مشتاق إلى ذلك القبر فهذا وصلى الله ما لا حبارق على المصطفى المبعوث ما طلع الفجر نبيكم صلوا عليه على لا إشارة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك جس نے لے لیا وہ نہیں لینا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما راينا خطوا يا وجه السرور صل نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين